to jest was, pojebał was, to jest. Nigdy nie przypuszczałem, że w ogóle ktoś coś o tym powie, że będą mówić słucham was, słucham tego człowiek, że będą chcieli płytę mieć, płytę kupić sobie, że wśród tysiąca płyt ktoś do naszej się dokopie, że papier, a z nim długopis i parę bitów, komputer, jakiś monitor, para głośników, że wzbudzi u wielu ludzi chęć, ale co przy tym? Kurwienie, zawiści, zazdrość, patrzą na bity? Co kurwa ma być, to do chuja padło wam na dekiel? Chcecie doszukać czegoś się w tym, co jest dla mnie lekiem? Dla was głęboką wodą to, co jest dla nas brzegiem. Jak nie umiecie pływać, po co tam idziecie, nie wiem. Pierdolą, że u nas hajs kołycha z kolą. Ej kolo, patrz na swój talerz, bo ci go zabiorą. Gadają, że nic nie robią, tylko sobie czpają. Ty fajo, Kataru nie ma mocy, ci latają. Jeden małolat mówi, ale droga ta katana. Idiota nie bierze za friko, wydawcy reklama. A sam na sobie miał to miegu, dziękuj mamie dzieciach. Lecz ja doszedłem tutaj sam, więc zawijaj plecach. Wasze wymysły o hajsie, jebana bzdura. A nawet jeśli kiedyś boli was, to co do chuja? To moje życie, moja praca, zajawka szczury. A wy możecie dalej gnić, gniją z wami mury. Oby najmniej u nas was od dziś się przewijało. Się pojebało, się was pojechało, szczury. Oby najmniej u nas was od dziś się przewijało. Się pojebało, się was pojechało. Pojebało, mówią, że zaczęliśmy gwiazdorzy. Pojebało, są zawistni tak, że aż chorzy. Pojebało, ciągle mówią, mówią, mówią. Chyba o to nie, mi się głupią, głupią, głupią. Pojebało, mówią, że zaczęliśmy gwiazdorzy. Pojebało, są zawistni tak, że aż chorzy. Pojebało, ciągle mówią, mówią, mówią. Chyba o to nie, mi się głupią, głupią, głupią. Wstaję o piątej, więc zamknij mordę. Mam tu pracę, rachunki płacę. Kładę się późno, to sypiam krótko. Dlatego piszę rapy, by poznały nas inne składy przez to. I lubię jechać gdzieś daleko, odetchnąć, wtedy się odpierdol. Bo mam tu blizny, na wizyt często. A kumple niejedni zjedli zęby przez to. Jak palą od chuja zioła, masz doła chyba ty. Ja zjem na mieście, może kurczaka w cieście. I słyszałem ostatnio o nas, że jest mamona, że chodzę w złocie i nowy sikor. A to replika tylko, i to nie złoto, a kolor, idioto. Pojebało się, nie dzwonię co dzień, ale dzwoniący w dwie strony łączy. Jak po długim czasie, łapię zasięg, chcę mieć tu jeszcze więcej. Liczysz mi pęgę, bo poszło 10 plus, to policz jeszcze podatek i ZUS. I tu z przyjacielem już przeżyliśmy wiele i wiem jak ciężko jest trzymać tempo. A ktoś docenił to, pomógł zrobić krok, więc to na Bartek. Napiszę to na czwartek, nagram jak już będzie, zadzwonię jak najprędzej. Bo coś tu komuś się pojebało, halo, się was pojechało. Ja mam tu plany gościu, za parę lat się odkuć, posłuchać relacji na wosku i pójdzie wpięty ten styl. Nie wiem kto to mainstream, RFZ dobre wersy w nowej wersji, więc ty pizduś, już nie fisiuj, po tym kawałku sobie zweryfikuj. Pojebało, mówią, że zaczęliśmy gwiazdorzy. Pojebało, są zawistni tak, że aż chorzy. Pojebało, ciągle mówią, mówią, mówią. Chyba o to nie, mi się głupią, głupią, głupią. Pojebało, mówią, że zaczęliśmy gwiazdorzy. Pojebało, są zawistni tak, że aż chorzy. Pojebało, ciągle mówią, mówią, mówią. Chyba o to nie, mi się głupią, głupią.